Friesland is ontdekt door de bezinningstoeristen. En daar is niet iedereen even gelukkig mee. Dat hoor je zo, want voor we verder praten, eerst de Eredivisie. Die is weer begonnen, dus gaan we verder praten. Even naar NEC tegen FC Groningen. Verslaggever Jan Vincent van Zuiden. Jan Vincent. Ja, goedenavond. Het is inderdaad 8:02. We zijn begonnen aan NEC tegen FC Groningen. Dat is een wedstrijd tussen de nummer 10 FC Groningen en de nummer 11 NEC. Ze staan dus heel dicht bij elkaar. Groningen heeft 4 punten. NEC staat op 3 punten. Maar NEC heeft ook 1 wedstrijd minder gespeeld. Die wedstrijd van vorige week tegen AZ werd uitgesteld omdat AZ wat meer rust wou in aanloop naar de Europese wedstrijden. En dus NEC nog maar 2 wedstrijden gespeeld. Eentje gewonnen, dat was uit bij Volendam. Overtuigend met 4-1. Ze hebben heel veel vertrouwen dit seizoen bij NEC dat het een mooi seizoen wordt. Goede spelers gehaald, onder andere Tanane. En FC Groningen heeft het iets moeilijker. Coach Frank Wormoed niet tevreden over zijn ploeg tot nu toe. Maar hoopt wel dat er vanavond 3 punten bij komen. NEC Groningen na 3 minuten staat nog 0-0. Oké, dankjewel. En als er gescoord wordt, dan horen we nog even van je. Nu zijn we weer terug in Friesland. Want hier in de bus journalist Jantien de Boer. Welkom, Jantien. Ja, je bent een bekend gezicht van die Leeuwarder Courant. Je schrijft columns en artikelen. Je verhalen zijn gebundeld in het boek Landschapspijn over de toekomst van ons platteland. Ja, dat woord, dat blijft gewoon hangen. Landschapspijn. Ja. Ja. Is er iets, als je zo even om je heen kijkt rondom deze gele bus, wat jou pijn bezorgt? Nou, ik zie nu alpaca's. Dat vind ik heel gezellig uitzien. We zitten tegenover zo'n weidje met gezellige dieren. Maar ik fietste hier naartoe. En dan, het is natuurlijk mooi, weidse luchten. Je kunt ver kijken. Maar het is wel eens mooier geweest op het platteland. Waar die bezinningstoerist mijmert bij dat groene landschap, die luchten, dat weidse uitzicht, zie jij monocultuur, gebrek aan biodiversiteit. Ja, erg. Ik ben eigenlijk woestijn. Altijd, ja, ik ben sinds Landschapspijn altijd een beetje de partypoeper. En dat komt omdat ik voor de krant, ik raakte geïnspireerd omdat ik voor de krant sprak met Dave Coulson. Dat is een Britse hommelprofessor. En die maakt zich in Engeland al langer, heel lang druk over het gebruik van bestrijdingsmiddelen, landbouwgif. En hij maakt zich heel erg druk over de insectenstand die heel erg naar beneden gaat. En Dave interviewde ik. En Dave zei, het is heel belangrijk dat je toch elke keer weer dat feestje verpest. Je moet blijven vertellen wat mensen eigenlijk liever niet willen horen. Want het is belangrijk dat ze weten dat de wereld heel erg achteruit kachelt. En dat zie je op het platteland ook heel erg goed. Als je tenminste je zintuigen gebruikt, als je oren openzet, als je echt goed kijkt. Dus al die bezinningstoeristen die hier lopen, ik hoop dat ze ook een beetje, ja, beter leren kijken. Want het is belangrijk. Want als je 1 keer landschapspijn hebt gevoeld, dan dan blijft dat bij je. En dat kruipt onder je huid. Kruipt onder je huid. En dan ga je ook anders kopen, weet je wel. Je gaat nadenken, waar komt mijn voedsel dan vandaan? Is het niet veel te goedkoop? Of ik was vanmiddag nog op de markt in Leeuwarden, waar ik dan aardappels koop bij een man en die koopt rechtstreeks in bij Boer. En dan vraag ik ook altijd, zijn deze aardappels, komen die uit Boer? Dat is een dorpje hier heel vlakbij. En toen zei hij, nee, dat was wel de bedoeling, maar die boer heeft toch gespoten. En ik wil niet bespoten aardappels. Dus die kan ik niet verkopen? Nee, maar hij zei, ze zijn het zo gewend. Het is zo'n manier van werken. En ik snap ook heel erg, toen ik bezig was met landschapspijn, om dat onderwerp te verkennen, naar dat interview met die hommelprofessor, toen sprak ik natuurlijk ook heel veel met boeren. En toen al, dat was in 2016, toen zei ook een boer tegen mij, als je mee wil doen op de markt, dan moet je schaal hebben. Dus dan moet je groot zijn. Dan moet je grootschalig produceren. En hij vond mijn verhaal over landschapspijn vond hij eigenlijk gezever. En hij reageerde toen al een beetje verongelijkt. Zo van, donder op met die landschapspijn. Wees dankbaar, weet je wel. Wees trots op wat wij hier allemaal maken. En dat bedoel ik ook met partypoeper. Ik ben nu al sinds 2016... aan het zeveren. Toch wel een beetje, vinden mensen. We gaan even kijken hier hoe mensen hier het landschap zien. Verslaggever Rens Turk maakte vandaag een rondje. Waar denkt u aan als u het Friese landschap daar aan de weg ziet? Nou, ruimte, vergezichten. Weilanden. Maar vooral vergezichten. En mooie sterrenhemels. Maar we wonen hier op een dorpje. Friese landschap op een dorp. Dan kijk je naar boven en dan zie je een sterrenhemel. Het is gewoon echt donker. Dit is echt een plaatsje van... hier kom je tot bezinning uiteindelijk. Dat kan je wel stellen. Ja? Het is hier heel rustig. Die beesten en die vogels allemaal hier en dit. Dat is prachtig hier in de natuur. Dat vind je niet in een randstad. De trekkers rijden voorbij, er worden aardappelen gerooid. Er is een en al bedrijvigheid ook. Meestal lopen hier koeien, want het is een terpje. Je ziet het misschien ook wel. Mm-hmm. Nou ja, dan zit ik hier s'avonds wel eens even met een boekje te lezen. Dan zie ik daar die ondergaande zon. De schoonheid van het Friese landschap zie ik. Prachtig, aardappelen, koeien, vergezichten. Jantien, kom jij dit feestje eens verpesten? Ja, dat gaan we wat zien. Heb jij zien veranderen in dit landschap? Nou, wat je ziet is dat het ecosysteem instortte. Dus je had vroeger, dat heb je nu al niet meer... vroeger had je in Friesland kemphanen rondlopen. Dat zijn vogels, hè? En je had je hebt graspiepers, gele kwikstaarten. Het was een leven van je welste in het land. Dat zijn we nu... min of meer vergeten. Maar we zijn nu al blij als we een paar kiwi te zien of een paar glutto's. Dat je bijna schrikt. Oh, een kiwi. Ja, en eerlijk gezegd, als ik nu in deze omgeving een glutto hoor, dan ben ik blij. Het is altijd een prachtig voorjaarsgeluid. En tegelijkertijd denk ik, oh jongens, niet hier. Dit is niet geschikt voor jullie. Grootschalig landbouwgebied. Jullie hebben hier niet zoveel kans. Wat ik zei, het ecosysteem stort in. En wat je wel veel hoort is dat er nu heel veel vossen zijn. Steenmarters, kraaien, roofvogels. En dat die alle kuikens opeten. Maar kijk, dat komt omdat het ecosysteem instort. Vroeger had je enorm... de vogels vormden een enorm afweergeschut. Je had zoveel weidevogels die met z'n allen... hun broedsels verdedigden tegen roofdieren. Inmiddels zijn er veel minder weidevogels. Ik richt me nu maar even op de weidevogels. En Want wat is maken dat, ze minder jij kans. Hebt die landschapspijn, die zit onder je huid, dat zei je net al. Was er een moment waarvan je dacht, ja, dat je besefte dat het is veranderd, dat Friese landschap wat jij al je hele leven kent? Ja, weet je, dat is wel grappig. Toevallig, 2 september, promoveert een jonge Mark Argelo. En die promoveert aan de Universiteit Utrecht op het onderwerp collectieve... hij noemt dat natuuramnesie. Ik noem dat gewoon maar in gewone menstaal natuurvergeetachtigheid. Dus we vergeten hoe het was, zeg maar, 30 jaar geleden. En ik weet nog dat ik ging vroeger altijd met mijn ouders met de boot varen. En als baby of als klein kind lag ik in het weiland tukjes te doen en boeken te lezen. Kruistocht in spijkerbroek, weet ik nog. Dat moment herinner ik me nog, dat ik dat op mijn buik in het weiland aan het lezen was. Terwijl boven mijn hoofd een leeuwerik zo aan het kwinkeleren was. Ja, leeuweriken hoor je bijna niet meer. En maar je vergeet hoe het vroeger was. En ik weet nog dat ik bij Murk Nijdam was, een boer in de buurt van Vondels. En Murk zei tegen mij, ik zat bij hem, het was al laat, zullen we nog even luisteren in het land? En toen dacht ik, ja, laten we nog even luisteren in het land. En ik stond naast Murk en ik luisterde en ik dacht ineens, wauw, ja, godsiedorie, ik was het vergeten. Dit was wat ik vroeger hoorde. Ik wist niet meer dat het zo mooi was. Dus dat moment was een prachtig moment dat je heel blij bent. Dat je zo'n heel ecosysteem hoort. En tegelijkertijd dat je weet... Ja, ik weet nog dat ik rijd soms in de auto en dan denk ik... even horen. En dan zet ik mijn auto stil, weet je wel. Zo'n klein weggetje en het raampje is open. En dan hoor je niks. Dat is best eng. Dus als je... En het klopt hoor, wat die mensen zeggen. Ik vind het hier ook nog steeds. Het is natuurlijk nog steeds mooi. Ik woon hier ook in de buurt. Ik kijk nu naar de lucht. De zon komt achter de wolken vandaan. Ja, het is en weet je, als het donker is, zie je ook de vuurtorens flitsen. En het is zo. Het is hier donkerder, dus je ziet de sterren. Dus maar het is ook een groen biljartlaken. Ja, het decor is er nog enigszins. Maar de spelers zijn verdwenen. En dit is dus niet een inzicht van gisteren. Je schrijft en spreekt al best lang over dit onderwerp. Ja. Wat houdt jou op de been? Waarom blijf je manieren zoeken om dit verhaal te blijven vertellen? Omdat ik denk dat het zo belangrijk is. En omdat ik ook zie, kijk, als ik hierover begin zeggen, worden ook heel veel mensen boos. Een boel mensen vinden het goed wat ik doe. En dan krijg ik ook hele lieve mailtjes en steun. Maar toen Landschapspaar uitkwam, werden er ook heel veel mensen verschrikkelijk, verschroeiend kwaad op mij. Waardoor ik hou eigenlijk helemaal niet van ruzie. Dus dat vond ik lastig. Maar ik denk toch, er zijn ook zoveel boeren bijvoorbeeld die met oog voor de natuur boeren en die anders willen. Dit is niet een klein probleem. Dit is een heel groot systeemprobleem. En het gaat ook over onze kinderen en over onze toekomst. Van zoveel mogelijk, zo goedkoop mogelijk produceren. Dat is doorgedraaid. Ja, dat is doorgedraaid. En je ziet ook dat, de schaalvergroting. Je ziet het ook in het land, hè? Wat ik zelf dat wist ik vroeger niet. Maar land wordt ook geëgaliseerd, zodat het makkelijker bewerkt kan worden. Het wordt steeds platter in Nederland. Het wordt steeds platter en het wordt steeds anoniemer. Ik weet dat ik boeren interviewde, twee broers in Achtkarspelen. En die boeren daar prachtig in de Friese wouden. Heb je agrarische natuurvereniging. De boeren ze echt met oog voor de natuur. En zo terloops kwam ook aan de orde dat de weidepercelen hadden ook nog echt oude namen. Dus ik heb het even opgezocht. De Hustee en de Hustee, dat wist hij dan nog. Daar stond vroeger een huis op dat land. Tetalon, de Dollekamp. Heel oude namen van landerijen. Maar wat je ziet is dat die akken of die percelen, die worden nu hier in de buurt ook toch aaneengeschoven. Dus sloten worden gedempt. Komt één brede sloot voor terug. En als je in dat land staat en echt alleen naar dat land kijkt, dat zou overal kunnen zijn. De hele geschiedenis wordt eruit geramd eigenlijk. En dat is makkelijker. Je kunt op die manier het natuurlijk makkelijker bewerken met grote machines. Maar je haalt wel, je verwijdert de identiteit van het land. Dat is heel jammer. En hoe kijk je dan naar de omgekeerde vlaggen nu in Nederland? Ja, daar word ik heel verdrietig van. Ik merk dat ik, toen ik Landschapspijn heb geschreven, heb ik er natuurlijk heel veel over gesproken. Maar ik heb nu al een hele tijd niet meer gelezen. Omdat ik echt door die omgekeerde vlaggen denk ik soms echt, ik denk, het moment is nu. Als er nu niks verandert, ik weet niet. Dit is het moment dat we echt die ommekeer moeten bewerkstelligen. En door die omgekeerde vlaggen denk ik soms, misschien redden we het wel niet. Misschien gaan politici toch om. En misschien missen we dit moment. En wanneer komt het dan wel goed? Dus ik word er heel moedeloos van. Zit er een soort klimaatdepressie ligt er dan op? En boos hoor. Ik word er ook heel boos van, eerlijk gezegd. Want ik kan hier wel heel, heel lief en leuk zeggen. Ik word er zo verdrietig van. Kwaad. Ik word er ook heel kwaad van. Echt woedend. Ja, deze week praten we dus over bezinnen. Ja. Hier in Friesland. Hoe gaat dat dan voor jou? Hoe kom jij tot rust in dit landschap waar bezinningstoeristen voorkomen, dat bezorgt jouw landschapspijn. Ja, wat ik wel doe, ik denk eigenlijk dat veel meer volwassen mensen dat moeten doen, is zo nu en dan ga ik gewoon lang uitliggen in het gras. Maakt me niet zoveel uit waar, want ik loop ook veel met de honden. Meestal wel trouwens op plekken waar niemand me ziet, hoor. Maar dan ga ik echt lang uit in het gras liggen en gewoon luisteren. En dat is ook een soort bezinnen, hè? Je hoeft niet kilometers te wandelen. Je kunt ook gewoon op je kont gaan liggen in het gras. Maar ja, dat doe ik. En in mijn eigen tuin. Hè. Je moet dus kijken wat er voor, dat heb ik van Dave Colson geleerd, die hommelprofessor. Als je echt insectenplanten plant in je tuin, moet je kijken, joh, bij ons in de tuin is het een gezoem van je welste. Daar word ik dan toch ook blij van. Dat je ziet dat je op de vierkante meter, hoe klein ook, toch iets kunt bewerkstelligen bedoel ik. Maar dan moet je dus toch weer een beetje terugtrekken. Ja. Op soms je eigen moet je terreintje. Het lukt dan dus nog niet om Nederland te bewegen naar een. Nee, maar dat lukt natuurlijk ook nooit in je eentje. Wat ik wel leuk vind. Er zijn gekozen volksvertegenwoordigers toch in Nederland? Nou, weet je wat ik mooi vind? Dat landschapspijn is wel echt een woord geworden. Hè? Ik heb niet bedacht. Het is een woord dat bedacht is door Teunis. Je hebt het gekregen. Ja, ik heb het, nou, of ik las het en ik dacht, wow, wat een woord. Ja, het is heel goed. Ja, dit moet ik gewoon, hier moet ik iets mee. Dus toen ben ik het uit gaan diepen. En daarna, ik geloof, het programma De Taalstaat heeft het besproken. Frits Spits in De Taalstaat. En dat deed mee aan de verkiezing voor politiek woord van het jaar. Ja. En dan is zo'n woord, het is maar een woord, maar dan is taal wel heel krachtig. Hè? En ik denk ook iedereen die het woord landschapspijn hoort en er iets bij voelt, die kan dat nooit meer niet voelen. Oh. Ja, het is heel erg. Nee, het is echt heel erg. Het is echt dat brengt iets van melancholie teweeg of zo. Dus eigenlijk is het heel droevig wat ik doe als partypoeper. Maar het moet, hè? Het moet. Anders glipt het door je vingers, dat landschap. Ja, en het moment gaat dan ook weg. Ik denk dat het moment nu is om te kijken, wat willen wij nu eigenlijk met ons land? Hoe kunnen wij boeren helpen om meer met behulp van de natuur te werken? Want we hebben het nu over vogels, hè, en over ecosystemen. Maar zie je daarin dan ook een rol voor die bezinning? Ja, zeker. Ja, zeker. Dus je zegt al, je roept op om te kijken en te luisteren. En eigenlijk ook om naar binnen te keren. Hè? Want als je landschapspijn voelt, dat is iets heel, heel privé. Kan dat ook op een e-bike met een koptelefoon of op een jetski? Nou, op een e-bike misschien wel, voor de wind. Heel hard fietsen en dan goed om je heen kijken. Weet je? Dat kan, dat kan. Dan kan je best een beetje een moment van bezinning hebben. Maar ik denk wel, je moet je zintuigen weer openzetten. En we hebben het nu over vogels, hè? Maar veel boeren worstelen ook met bijvoorbeeld dat ze verplicht mest moeten injecteren. Want vergeet even niet wat er in de bodem gebeurt. Dat zien wij helemaal niet. Maar in de bodem wemelt van het leven. En die bodem gaat ook achteruit. En willen we echt gezonde landbouw hebben, heb je het ook over een gezonde bodem. Het klinkt heel saai. Dus weet je, zo'n woord landschapspijn, je keert er onherroepelijk van naar binnen. En dan, ja, je kunt niet, dan gaat er ook weer een wereld voor je open. Echt. Die strekt zich ook uit tot voor het zuivelvak in de supermarkt. En van hieruit gaan we even naar NEC en FC Groningen in de Goffert. Ze zijn om 8:00 begonnen. Jan-Vincent van Zuiden, hoeveel staat het? Na 20 minuten is het nog 0-0, maar saai is het zeker niet hier in Nijmegen. We hebben een aantal kansen gezien voor NEC dat goed opende aan de wedstrijd. De eerste 5 minuten al 2 schotpogingen, eentje van Tanane en eentje van Dwellhund. Eentje kwam in de handen van Verrips en eentje ging naast. En aan de andere kant ook een goede kans gezien voor Paulus Abraham. De linkerspits van FC Groningen. Met een goed schot testte hij de vuisten van Jasper Sillissen. De keeper die na 11 jaar is teruggekeerd bij NEC. Voor het eerst weer als NEC er onder de lat staat in de Goffert. En hij pakte die bal tot luid gejuich. Luid applaus van het publiek leidde dat. Want ze zijn natuurlijk blij dat Sillissen weer terug is. Dat hij onder de lat staat. En die bal dus ook pakte van Abraham. Een leuke eerste 20 minuten. Maar gescoord is er nog niet. Het staat nog 0-0 bij NEC Groningen. 5 dagen. Onze oren en ogen buiten de bus deze week. 5 dagen over bezinning in Friesland. Die zijn Rens Turk. Goedenavond. Hey Meerte, goedenavond. Je week zit erop, jongen. Mijn week zit er inderdaad op, ja. Mijn weekje bezinning in Friesland. En vandaag maken we toch misschien wel een beetje de balans op. Want afgelopen doel was toch wel mijn doel om te ervaren of een weekje bezinning in Friesland werkt. Ja, ja, nou ja, dus dat dus. En oh. Ja, het alternatief voor bezinning zou dan dus eigenlijk volgens mijn theorie van het zelfverwoestingsboek, waarom we weer moeten stinken, drinken, bloeden, branden, dansen, is om dat spel, die rat race waar we allemaal in zitten, om dat niet mee te spelen. Om dat te ondermijnen. Er valt nooit helemaal aan te ontsnappen, maar niet aan die regels van zelfoptimalisatie, beste versie voor jezelf. Voor jezelf zijn zo productief, hardwerkend, positief mogelijk zijn. Het drinken is de roes, is de ontsnapping, maar het zijn ook, het is meer dan een grapje. Ik haal er allemaal filosofen bij, zoals Bertrand Russell. Het is het hogere denken, het spontane, het niet geplande. Het dansen is natuurlijk heel erg een bevrijding. Het zweten daarbij, het stinken, niet het leven zo glad laten zijn. Gewoon helemaal losgaan. Ja, maar in een soort... Dat je ook niet van tevoren al hebt bedacht, wat wil ik hier uithalen? Daarmee wordt alles, dat hebben we nog niet over gehad, maar daarmee wordt veel tekort gedaan. Dat je dus een week plant en zegt, nou nu wil ik hier dit uithalen. En dat laat zo weinig ruimte voor het toeval en voor het spontane en voor de inspiratie. En daarvoor, om dat toe te laten, moet je ruimte en leegte creëren waarin je niet plant en niet eist en niet ik wil en ik koop het dan nu, maar loslaten en kijken wat er dan gebeurt en wie er dan naar boven komt in je. Nou, misschien is het wel goed om te zeggen, want daar ging dus even iets fout. Dit was dus Marion Donner. Die heb ik dus gesproken. Zij was van het zelfverwoestingsboek. Want even om context te schetsen. Bij het begin van de week had ik dus best wel twijfels eigenlijk over bezinning in Friesland. Want ja, ik dacht, ja, helpt het nou wel voor de lange termijn? Want vaak val je toch wel gauw terug in je oude patroon. Net zoals het ook met vakanties is. Dus ik belde dus vandaag, wat je dus net al hoorde, Marion Donner. Want zij heeft dus dat boek geschreven. En zij had het dus over alternatieve bezinningsmethodes in haar boek. En daarin roept ze dus onder andere op om te zingen, te drinken en te stinken. Nou ja, goed, dus ik wou daar dus graag meer van weten. En dat heb je dus zojuist gehoord. Zij zegt dus, we moeten dus meer eigenlijk gewoon losgaan. In plaats van dat we gaan bezinnen. En misschien slaat het ook al een beetje aan op de conclusie die ik nu zelf na een weekje bezinning in Friesland wel trek. Namelijk dat je misschien bezinning niet kan forceren. Want vaak bezinnen doe je om inzichten te krijgen. Maar wat Marion ook zei, is dat je soms ook juist inzicht kan krijgen als je het niet forceert, maar dat je het aan een spontaan moment overlaat. Zoals bijvoorbeeld in een café of als jij een goed feestje hebt. En ik denk dat dat wel een goede conclusie is na afgelopen week. Dus dat Rens, was dus mijn weekje bezinning in Friesland. Je vindt het pas als je het niet zoekt. Rens, dankjewel. We horen jou maandag. Hier in de bus, Jantien de Boer, dankjewel. Dank. Je hebt stem gegeven aan een deel van de Friese bevolking die zorgen heeft ook met jou over dit landschap. Dit was 5 dagen vanuit het Friese Pijns. Volgende week parkeren we de bus in Zutphen. Maandag opent Petra Possel de week waarin we met die IJssel mee meanderen. Zometeen hoor je hier langs de lijn en omstreken met Hans van der Steeg en Suze van Kleef. Voor nu wens ik je een mooie avond en een goed weekend. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speelbewust. Wij kennen het geheim van Google. Upmention.nl. Verkoop je design-item via Woppa. Je vindt er het mooiste aanbod in vintage en tweedehands design. Maak een advertentie aan en verkoop nu. Opgehaald en bezorgd door Woppa. Het is heel eenvoudig. Ga naar woppa.com of download de app. Dinsdagavond worden de Eredivisie Awards uitgereikt aan de smaakmakers van het afgelopen voetbalseizoen. Het wordt een spetterende liveshow met prijzen voor de beste speler, topscorer, talent van het jaar en de allermooiste goals. Kijken dus, de Eredivisie Awards. Dinsdagavond om 8:30 op ESPN. Specsavers streeft al jaren naar betaalbare hoorzorg voor iedereen. Daarom betalen Specsavers en uw zorgverzekeraar echt 100% van uw hoortoestellen. En daarin is Specsavers anders dan veel andere audiciëns. Stel, u heeft alleen een basisverzekering van Zilveren Kruis en 2 hoortoestellen in categorie 4 nodig. Dan is uw eigen bijdrage bij Schoneberg €308. Maar bij Specsavers Audiciëns is dit €0. Kosten eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Benieuwd wat u kunt besparen? Ga naar specsavers.nl/besparen. Al 15 jaar biedt onlineveilingmeester.nl een gemakkelijk, transparant verkoopplatform voor overheidsinstanties en ondernemers. Onlineveilingmeester.nl.